Sesler Denizi başlıyor. Radyo TÜ'de Sesler Denizi'ne hoş geldiniz. Ben Turgay Yalçın. Radyo ve internet aracılığıyla bizi dinleyen herkese sakin ve keyifli bir gece diliyorum. Programı 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş Konser Salonu'nda bir performans sunacak olan Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek ile açtık. Jopek ve Pat Metheny ortaklığının ürünü olan Yupo Yenye albümünden bir parçaydı Chi Chi Zapada Zmrok ya da İngilizce karşılığıyla Here Comes the Silent Dusk. Bu gece soracağımız soruya doğru cevabı veren dinleyicilerimiz arasından bir kişi Altus Organizasyon tarafından düzenlenen bu özel etkinlik için iki kişilik davetiye kazanıyor olacak. Ankara'yı en son 2006 yılında ziyaret eden Jopek, Polonya-Türkiye ilişkilerinin 600. yıl kutlamalarına da denk gelen bu etkinlikle tekrar Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Önce sorumuzu soralım ve sonra da müzikle devam edelim. 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş Konser Salonu'nda bir performans sunacak olan Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek hangi yılda doğdu? Sorumuzu tekrar edelim. Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek hangi yılda doğdu? Cevaplarınız için telefon numaramız 312 alan koduyla 210-30-30, 0312-210-30-30. Pat Metheny ve Anna Maria Jopek'in ortak albümü Yupoyanya'dan bir başka şarkıyla devam edelim. Farmer's Trust. Hi, I'm missing Turkey. So my band and I, we are coming to Ankara this January. Please be there with us. My name is Anna Maria Jopek. Że czas to nas nigdy nie kochał. Piękny, posępny, gdzieś gna. A piosenka ma czas, a tęskno. Thank you. Varşova Chopin Müzik Akademisi ve Manhattan Müzik Okulu caz bölümünü bitiren Anna Maria Jopek, 20'ye yakın albümün yanı sıra Sting, Pat Metheny, Richard Bona, Zafer Yusuf ve vatandaşı ünlü trompetçi Tomáš Stanko'nun da aralarında bulunduğu birçok önemli müzisyenle konser ve stüdyo çalışmaları gerçekleştirdi. 1997 yılında ülkesi Polonya adına Eurovision şarkı yarışmasına katılmasıyla birlikte daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Jopek'in caz alemi tarafından ciddiye alınması ise bu gece örneklerini dinlediğimiz 2002 tarihli Yupoyenia albümünün yayınlanmasıyla gerçekleşti. Metheny ve Jopek'in bestelerinin yanı sıra Leh yerel şarkılarına da yer verdikleri bu albüme adını veren icrayla devam edelim. Yupoyenia her ne kadar ekstazi ya da vecd yani esriklik kendinden geçme hali olarak çevriliyor olsa da Orta Avrupa dillerine özgü bir şekilde zenginleşme, tamamlanma, mutluluk, şükran gibi birçok farklı anlamı da içinde barındırıyor. Bu adını fazlasıyla hak eden icrayı dinlemeden önce sorumuzu tekrarlayalım. 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş Konser Salonu'nda bir performans sunacak olan Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek hangi yılda doğdu? Soruya doğru cevabı veren dinleyicilerimiz arasından bir kişinin davetiye kazanacağını söylemiştik ama şu ana kadar o kadar çok dinleyicimiz aradı ki bunu ikiye arttırmak durumundayız. Dolayısıyla bu gece sorduğumuz soruya doğru cevap veren dinleyicilerimiz arasından iki kişi bu özel etkinlik için çift kişilik davetiye kazanıyor olacak. Cevaplarınız için telefon numaramız 312 alan koduyla 210-30-30, 0312-210-30-30. Müzikle devam edelim. Farklı dilleri konuşan, çok farklı kültürlerden, birbirine benzemez köklerden gelen insanları bir arada tutabilecek yegane şeyin müzik olduğunu, müziğin zenginleşme, tamamlanma, mutluluk anlamına geldiğini ve bunun için şükran duymamız gerektiğini bize hatırlatan ve tüm bunları özetleyen bir çalışma, Pat Metheny ve Anna Maria Jopek, Yupoyenia. Thank you. 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş konser salonunda bir performans sunacak olan Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek'ten son olarak arka arkaya iki icra dinleyeceğiz. Önce Japon asıllı ünlü caz piyanisti Makoto Ozane ile yaptığı 2011 tarihli Haiku adlı ortak çalışmadan bir icra dinleyeceğiz. Kujawiak ve sonra da Jopek'in ikinci evi saydığı Lisbon'a ve Portekiz'e ait şarkıları yorumladığı Sobre Mesa albümünden Angola asıllı vokalist Yami ile enfes bir düet dinleyeceğiz. Kananga do Amor. Sorumuzu hatırlatıyorum. 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş konser salonunda bir performans sunacak olan Polonyalı vokalist Anna Maria Jopek hangi yılda doğdu? Soruya doğru cevabı veren dinleyicilerimiz arasından iki kişi bu konser için çift kişilik davetiye kazanacak. Dolayısıyla toplamda 4 davetiye veriyoruz. Cevaplarınız için telefon numaramızı söylüyorum. 312 alan koduyla 210-30-30. 0312 210 30 30 ve dinliyoruz Anna Maria Jopek. To cię nikt nie zechce. Sesler Denizi devam ediyor. Sal e tristeza também quando te sinto longe dos meus sonhos. Teu nome é faro, teu nome é morna quando a saudade tem em não querer partir. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Sol, teu nome é lua nas noites quentes que a memória não quer apagar jamais. Teu nome é mel e o fim da jornada, pois sei que é contigo o resto da caminhada. Teu nome é samba, teu nome é tango. Quando meu corpo junto ao teu desperta essa paixão. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, meu amor. I love you, je t'aime beaucoup, ma chérie. Eu te amo, chérie. I love you. I love you. Ooh, I love you. I love you. I love you. Ooh, I love you. Radyo TÜDE Sesler Denizi'ndesiniz ve programımız geçtiğimiz hafta içinde yayınlanmış bir albümle devam ediyor. Bruce Springsteen, 40 seneden beri yaptığı her albüm, çıktığı her turne olay haline gelmiş, şarkılarında o çok sevdiği ülkesini kıyasıya eleştirmekten geri kalmamış, ömrünü Amerikan rüyasıyla Amerikan gerçeği arasındaki uçurumun enini boyunu karış karış ölçmeye adamış bir müzisyen. Patron'un 18. albümü High Hopes, geride bıraktığımız 10 yıl içinde yayınladığı albümler için kaydedilmiş, ancak yayınlanmamış şarkıların yanı sıra eski şarkıların yeni yorumlarını da içeriyor ve bu niteliğiyle bir anlamda retrospektif albüm kıvamında. Vokal varyasyonları, nefeslilere öykünen klavye dokunuşları, dozunda eklenmiş geri vokaller yerli yerinde, ancak özellikle Rage Against the Machine'in eski üyesi Tom Morello'nun gitar viyaklamaları ve soloları muhteşem. Albümden arka arkaya 3 şarkı dinleyeceğiz. Önce albüme adını veren ve Springsteen'in ilk olarak 1995'te kısa albüm formatında yayınladığı Tim Scott McConnell bestesi High Hopes. Sonra bugüne değin polis şiddeti üzerine yapılmış en iyi şarkılardan birisi sayılan American Skin ya da daha bilinen adıyla 41 Shots ve son olarak da Patron'un imza şarkısı The Ghost of Tom Joad. Yeni düzenlemeleriyle karşınızda Bruce Springsteen. Monday morning runs, Sunday night screaming. Slow me down before the New Year dies. Well, it won't take much to kill a loving smile and every mother with a baby crying in her arms singing, give me help, give me strength, give a soul a night I fell asleep. Give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Got high hopes. I got high hopes. Got high hopes. I got high hopes. Coming from the city, coming from the wild. Breathless army breaking like a cloud. They're gonna smoke. some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night of fail asleep. Give me love. Skills. kill just for living your American skin. Sesler Denizi devam ediyor. Men walking along the railroad track, gone someplace, there's no going back. Highway patrol choppers coming up over ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Silver line stretching around the corner. Welcome to New World Order. And we're sleeping in the cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Jones. A prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. Hey! Well, the highway's alive tonight. I'm wherever there's a cop beating a guy. River hungry, newborn baby cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Whoever somebody's fighting for a place to stand, or a decent job or a helping hand, whoever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Böylelikle programın sonuna da geldik. Veda etmeden önce davetiye kazanan dinleyicilerimizin adını duyurmak istiyorum. Ozan Emre Yazıcı ve Cüneyt Asaf Yılmaz. 29 Ocak 2014 Çarşamba gecesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kemal Kurdaş Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan Anna Maria Jopek konserine çift kişilik davetiye kazandınız, tebrik ediyoruz. Hafta içinde size ulaşıp davetiyelerinizi nasıl edineceğinizi size bildiriyor olacağız. Teknik Masa'da bu yayının size ulaşmasını sağlayan Baransel Altunok'a teşekkür ediyorum. Bu akşam fazla mesai yaptı, çok ciddi sayıda telefona da bakmak zorunda kaldı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın demeden önce son şarkımızı tekrar anons edelim. Bruce Springsteen'in 2014 albümünden, albümle aynı adı taşıyan High Hopes'u bir kez daha dinlemek istiyoruz. Neden mi? Çünkü biz öyle istiyoruz. Çok güzel bir şarkı. Hoşça kalın, müzikte kalın. Sunday nights